וחיסופים גדולים והשתוקקות נמרץ להשם מטבח, כדי שיזכור בהשם מטבח בתוך המסע ומתן, בתוך תוקף המניות שהם העיקר כנ"ל. וכמו שהזהירו רבותינו זל על זה מאוד בכמה מקומות. וזה בחינת תפילת המנחה, כי התפילה היא בחינת רצון, כי היא עבודה שבלב. אך עיקר התגברות הרצון צריכין בשעת מנחה כנ"ל, כי עיקר ההמתקה והתיקון של תפילת המנחה בחול נמשך ממנחה של שבת, שאז הוא עיקר הערת הרצון, כי אז רב עד רבין כידוע בזוהר. ועל כן נקראת זאת התפילה דייקה בשם מנחה, כי אז צריכין ביותר להתגבר להמשיך על עצמו רצונות חזקים להשם מטבח, שזהו בחינת מנחה כנ"ל. ועל כן נסמכה פרשת מנחות לפרשת מרגלים, כי בחינת מנחות הם תיקון המרגלים שפגמו ברצון כנ"ל, כי על ידי קורבן מנחה ממשיכין הערת הרצון כנ"ל, שעל ידי זה סוף כל סוף יתקן הכל ונשוב לארצנו בקרוב, אמן, כן יהי רצון.